وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Nasimalienu wala watoto wenu watakukaribisheni kwetu mwe karibu, isipokuwa aliamini na akatenda mema, au basi watapata malipo mardufu kwa walioyafanya, nao watakuwa salama katika maghorofa. Walladhina yas'auna fi ayatina muajizina ulaika fil adhabi muhdharun. Na wanaojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda au watahudhurishwa kwenye adhabu. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yashaa min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin. Sema, kwa hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha amtakaye katika waja wake, na chochote mtakachokitoa yeye atakilipa, naye ni mbora wa wanaoruzuku. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Na siku atakayowakusanya wote kisha atawaambia malaika, je, hawa walikuwa wakikuabuduni? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun. Waseme, subhanak, umetakasika, wewe ndiye kipenzi chetu si hao, bali wao walikuwa wakiwaabudu majini, wengi wao wakiwaamini hao. Falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darran wa naqulu lil ladhina zalamu dhuqu 'adhaban nari allati kuntum biha tukadhibun. Hii leo hataweza yeyote kumletea nafuu wala madhara mwenzie, na tutawaambia waliodhulumu, onjeni adhabu ya moto mliokuwa mkiukanusha. Wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Wanaposomewa aya zetu zilizo wazi wanasema, huyo si chochote ila ni mtu anayetaka kukuzuieni na waliokuwa wakiabudu baba zenu. Na wakasema, haya si chochote ila ni uongo uliozuliwa. Na waliokufuru waliambia haki ilipowajia, haya si chochote ila ni uchawi uliodhahiri. Wama atainahum min kutubin yadrusunaha wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir. Wala hatukuwapa vitabu wavisome, wala hatukuwatumia mwonyaji kabla yako wewe. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Na walikadhibisha waliokuwa kabla yao